ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के सातवें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में ये विचार हो रहा है कि तैतृय श्रुति ने आकाश आदि से वायवादि की उत्पत्ति बताई है, तो आकाशाद वायु वायो अग्नि ही इत्यादि श्रुतियां आकाशादि का स्वतंत्र कर्तृत्व बता रही हैं वायवादि के प्रति, या ब्रह्म ही आकाशादि समस्त कार्यों का कर्ता है ऐसा बता रही है, यह संशय हुआ। स्वतंत्र भूत में इन श्रुतियों के द्वारा कर्तृत्व बताया जा रहा है या सर्व कर्तृत्व स्वतंत्र रूप से ब्रह्म में बताया जा रहा है, तो पूर्व पक्ष है कि यहां पर स्वतंत्र रूप से आकाश आदि को वायवादि का कर्ता बताया जा रहा है। आकाशाद वायु वायु अग्नि इत्यादि में जो पंचमी विभक्ति है निरपेक्ष निमित्तत्व अर्थ में है, वो बताएगी आकाश आदि में वायवादि कार्य के प्रति निरपेक्ष निमित्तत्व। निरपेक्ष निमित्तत्व का ही दूसरा नाम है स्वातंत्र्य कर्तृत्व। और एक दूसरी श्रुति है तत् स्वयं आत्मानम् अकुरुत, यह ब्रह्म में कर्तृत्व बता रही है। तो वायवादि का कर्तृत्व आकाश आदि में बताने वाली जो आकाशाद वायु इत्यादि श्रुति है उसके साथ सब का कर्तृत्व ब्रह्म में बताने वाली श्रुतियों का विरोध है। इसे ध्यान में रख करके पूर्व पक्ष यहां का है, और इसी अभिप्राय से ये कहा गया कि भूतों को जड़ नहीं समझना, वहां आकाशादि शब्द से आकाशादि अभिमानी देवताओं को लिया जा रहा है, और वे आकाशादि अभिमानी देवताएं वायवादि के प्रति स्वतंत्र करता है ऐसा आकाशाद वायु इत्यादि श्रुतियों का अर्थ निकलता है, ये कहा गया। तो इस प्रकार ये आकाशादि अभिमानी देवताओं में वायवादि का कर्तृत्व बताने वाली आकाशाद वायु इत्यादि श्रुतियां हुई, और तद आत्मानं स्वयं अकुरुत यह श्रुति ब्रह्म में सर्वकर्तृत्व बताने वाली हो गई। इन दोनों का आपस में विरोध है, इसलिए श्रुति मत अग्राह्य है। ब्रह्म में जो समन्वय बताया है तो आकाशाद वायु इत्यादि श्रुतियों का ब्रह्म में समन्वय नहीं हो रहा है, वायवादि के कर्ता के रूप से यह वाक्य आकाशादि अभिमानी देवताओं को बता रहे हैं। इसलिए प्रथम अध्याय के द्वारा जो ब्रह्म में समन्वय बताया गया वह सिद्ध नहीं होगा, उसकी असिद्धि पूर्व पक्ष के मत में फल। सिद्धांती कहते हैं कि सर्वकर्तृत्व वहां पर ब्रह्म में ही बताया जा रहा है, तद आत्मानम अकुरुत यह श्रुति जैसे सर्वकर्ता ब्रह्म है करके बता रही है, तो आकाशाद वायु इत्यादि श्रुतियों में भी पंचमी निरपेक्ष निमित्त अर्थ में नहीं अपितु अपादान अर्थ में है, और उससे यह अर्थ निकल रहा है कि आकाश आदि भावापन्न ब्रह्म वायवादि का उपादान है, और वेदांत का सिद्धांत है कि जो उपादान कारण है चेत ब्रह्म वही निमित्त कारण भी है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, इसलिए स्वतंत्र निमित्त कारण कोई दूसरा नहीं है। जो आकाश आदि अभिमानी देवताएं बताई जा रही है पूर्व पक्ष के द्वारा, वे भी स्वतंत्र नहीं है, उनका भी अंतर्यामी यही है। इसके प्रेरणा के बिना ये जो कराएगा जगत का उपादानभूत ब्रह्म वही करती हैं उसी की आज्ञा से देवताएं, इसलिए वे देवताएं स्वयं स्वतंत्र नहीं है, तो आकाश अधिभूत स्वतंत्र होंगे ही नहीं। अतः ब्रह्म में ही आकाशाद वायु इत्यादि से भी कर्तृत्व वायवादी का बताया जा रहा है, इसलिए श्रुतियों का कोई विरोध न होने से ब्रह्म में ही आकाशाद वायु इत्यादि श्रुतियों का भी समन्वय हो जाएगा, समन्वय की असिद्धि नहीं है। ये सिद्धांत है। बीच में टीका में टीकाकार ने कहा था एक देशी के मत की कल्पना करनी चाहिए, तो एक देश के मत की कल्पना करते हुए एक देशी ने कहा जैसे आकाश आदि भावापन्न ब्रह्म में वायवादि का उपादानत्व है, ऐसे आकाश आदि अभिमानी देवता रूप जीव द्वारा देवतादि रूप जीव भावापन्न ब्रह्म ये वायवादि का कर्ता है, उसे वायवादि का कर्ता बनने के लिए ब्रह्म रूप से ही कर्ता नहीं बन सकता, आकाश अभिमानी देवता रूप जीव भावापन्न होकर के ब्रह्म वायु का कर्ता बनता है, वायु अभिमानी देवता रूप जीव भावापन्न ब्रह्म आपका तेज का कर्ता है, का मतलब जीव द्वारा ब्रह्म में कर्तृत्व है, साक्षात कर्तृत्व नहीं, ये एक देशी का मत है, ब्रह्म ही करता है लेकिन परंपराया जीव द्वारा। इस प्रकार के एक देशी मत की बीच में कल्पना हुई और सूत्र से वेदव्यास जी ने सिद्धांत बताया, अभिध्यानात एवतु तल्लिंगात सह, और सह का अर्थ है ईश्वर परमात्मा, परमात्मा ही स्वतंत्र साक्षात्कर्ता है वायवादी समस्त जगत का भूतों का, क्यों तो कहते तल्लिंगात, और तल्लिंगात का अर्थ है उसी में सर्व नियामकत्व रूप स्वातंत्र्य होने से अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा पृथ्व्यादि अभिमानी देवताओं के भी अंतर्यामी के रूप में ब्रह्म को बताया गया है, और वो ब्रह्म ही साक्षात करता है ब्रह्म रूप से, आकाशादि अभिमानी देवता रूप जीव भावापन्न होकर के वायवादि का कर्ता नहीं बनेगा, बिना जीवत्व की अपेक्षा किए अपने ईश्वर रूप से ही ब्रह्म वायवादि का कर्ता है। जिस रूप से आकाश का कर्ता है उसी रूप से वायवादि का भी कर्ता है, ये कहा जा रहा है। स एव वायवादि नाम कर्ता इस वाक्य के द्वारा। और क्यों? तो कहते तल्लिंगात अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा सर्वनियंत्रित्व रूप जो लिंग बताया गया है, ज्ञापक बताया गया है, इस ज्ञापक के आधार पर तल्लिंगात सयव ये हुआ। तो कहा फिर तद तत्तेजो ऐक्षत ता आपह ऐक्षंत इत्यादि वाक्य की, वाक्य में तेजादि में जो ईक्षण बताया गया है उसकी कैसे उत्पत्ति होगी, एक अवांतर प्रश्न हुआ पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति। उसका उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी ने तद अभिध्यानात एव तु ये वाक्य लिखा है। तो कहते हैं आकाशादि तेजादि में जो ईक्षण सुना गया उस ईक्षण की उपपत्ति ईश्वर के ईक्षण से ही होती है। कोई ईश्वर निरपेक्ष ईश्वर ईक्षण निरपेक्ष ईक्षण स्वतंत्र रूप से तेजादि में वह श्रुति नहीं बता रही है। ईश्वर के ईश्वर अंतर्यामी रूप से तेजादि में बैठा हुआ है और उसी का जो बहुभवन रूप ईक्षण है वह उपाधि में प्रतीत हो रहा है। जिस उपाधि के अंतर्यामी के रूप में वो बैठा हुआ है उस उपाधि में अंतर्यामी का ही ईक्षण श्रुति तत्तेज ऐक्षत इत्यादि से बता रही है। इसलिए वहां तेज का अर्थ निकलेगा तेज के अंतर्यामी ने ईक्षण किया, और तेज का अंतर्यामी वो तेज अभिमानी देवता नहीं, वो तो इसको जानती भी नहीं है। और फिर आपके इसको जल को बनाया, ऐसे ताहा आप ऐक्षंत का अर्थ जल रूपी भूत या जल भूत अभिमानी वरुण रूप देवता ने ईक्षण किया ऐसा अर्थ नहीं, अपितु जल रूपी भूत में अंतर्यामी के रूप में विद्यमान जो सत तत्व है उसी ने ईक्षण किया। उपादान होने से उपादेय में तो अनुवृत्त रहेगा ना जगत के, इसलिए पांच रूप बताए जाते हैं, उसमें से तीन अंश उपादान के हैं। अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेति पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम्। प्रत्येक कार्य में अस्ति भाति और प्रिय ये हैं, उनमें से ये अस्ति भाति और प्रिय रूप से ब्रह्म ही तो विद्यमान है। उसमें भाति से चेतन अंश ब्रह्म का है, अंतर्यामी का है, उसमें इक्षित्रित्व है। और वो उपाधिभूत नाम रूपात्मक जो तेजादि हैं उनमें भास रहा है, अभिव्यक्त हो रहा है। इस प्रकार ये सूत्र का अर्थ हम लोगों ने देखा था। सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हो रही थी, तल्लिंगात यहां तक की चर्चा हो गई है। सूत्र में कस्मात तो कहा कि अधिकारात रूप, ये जो 520 नंबर पृष्ठ पे हैं, कुतः तो तल्लिंगात, तो तल्लिंगात में तत् का अर्थ है वही सर्वांतर्यामित्व, सर्वनियंत्रित्व रूप जो लिंग है यानी ज्ञापक है, सर्वांतर्यामित्व रूप ज्ञापक के कारण ईश्वर को, ब्रह्म को ही ब्रह्म रूप से ही सर्वकर्ता माना जाएगा, साक्षात्कर्ता माना जाएगा। आगे हैं वो ब्रह्म में अंतर्यामित्व को बताने वाला शास्त्र वचन, भाष्य में है कि तथा ही शास्त्रम यह पृथ्व्याम तिष्ठन, यह पृथ्व्या अंतरो यम पृथ्वी न वेद यस्य पृथ्वी शरीरम यह पृथ्वीम अंतरो यमयति। बृहदारण्यक में ये कहा गया कि जो पृथ्वी में है और जो यह पृथ्व्या अंतर, पृथ्वी के, पृथ्वी का अंतर यानी अंतरात्मा है, अंतर्यामी है, और यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी के अंदर है तो पृथ्वी को जानता होगा वो, कहते हैं यम पृथ्वी न वेद, पृथ्वी यानी पृथ्वी अभिमानी देवता भी उसे नहीं जानती हैं। यस्य पृथ्वी शरीरम, उसका ये पृथ्वी शरीर है, और यह पृथ्वीम अंतरो यमयति, और पृथ्वी के अंदर रह करके पृथ्वी का जो नियमन करता है इत्यादि, जो पूरा अंतर्यामी ब्राह्मण रूप वाक्य है वह साध्यक्षाणाम एव भूतानाम प्रवृत्तिम दर्शयति। साध्यक्ष भूतों की प्रवृत्ति को बताती है, साध्यक्षाणाम एव भूतानाम प्रवृत्तिम दर्शयति तथा इत्यादि की अवतरण टीका है, इसको देखिए। पहले इस वचन का अर्थ कर रहे तल्लिंगात का, तत्तद अचेतन आत्मना अवस्थितस्य ब्रह्मण उपादानत्वेपि जीव व्यावृत्त ईश्वरत्वाकार्येण एव साक्षात् सर्वकर्तृत्वं न जीवत्वद्वारा इति, द्वारा तस्य सर्वनियंत्रित्वात् लिंगात् इत्यर्थ। तो कहते हैं कि तत्तद अचेतन रूप से अवस्थित जो ब्रह्म है, तत्तद शब्द से लेना आकाश आदि को, तो आकाश आदि अचेतन भूतों के, भूतों का भी उपादान कारण होने से, विवर्त उपादान कारण होने से, तो अचेतन जो आकाश आदि हैं उन अचेतन आकाश आदि भूतों के रूप में भी विवर्तित कौन है, ब्रह्म ही है, और उस ब्रह्म में आकाश आदि का विवर्त उपादानत्व है, उपादानत्वेपी। जो जीव व्यावृत्त ईश्वरत्वाकार्येण एव साक्षात् सर्वकर्तृत्वम्, उस ब्रह्म में ही कर्तृत्व रूप निमित्त कारण भी, निमित्त कारणत्व भी है, उपादान कारणत्व तो है ही है, निमित्त कारणत्व भी उस ब्रह्म से अन्य में नहीं है, ब्रह्म में ही है, लेकिन कैसे, जीव द्वारा नहीं, इसलिए कहते हैं जीव व्यावृत्त जो ईश्वरत्व, ईश्वरत्व रूप है, और उसी आकार्यान्यान रूपेण, ईश्वरत्व रूपेण, जीव रूप से नहीं, एवकार जीव भाव का व्यावर्तक है, साक्षात सर्वकर्तृत्व, कार्य मात्र का कर्तृत्व रूप निमित्त कारणत्व भी उपादान कारणभूत ब्रह्म में ही है। न जीवत्व द्वारा, जीव भावापन्न होकर के नहीं, जैसे एक देशी की कल्पना थी। तस्य सर्वनियंत्रित्वात्, ऐसा क्यों? तो कहते हैं तस्य सर्वनियंत्रित्वात्, ब्रह्म जो है सबका नियंता होने से, और सर्वनियंता ब्रह्म है, ये क्यों कौन बता रहा है? अंतर्यामी ब्राह्मण, इसके लिए वो शास्त्र वचन बताया। अब तथा सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इत्यादि की अवतरण टीका है। प्रकरणाच्च साक्षात सर्वकर्तृत्वम् इत्याह तथा इति। तो कहते हैं जैसे अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा बताए गए सर्वनियंत्रित्व रूप लिंग से ब्रह्म में सर्वकर्तृत्व निश्चित हुआ, ऐसे प्रकरण प्रमाण के आधार पर भी ब्रह्म का सर्व साक्षात सर्वकर्तृत्व सिद्ध होता है। इस अभिप्राय से वचन है कि तथा सो अकामयत बहुश्याम प्रजायेय इति प्रस्तुत्य सच्च त्यच्चा भवत तद आत्मानं स्वयं अकुरुत। तो ये कहते हैं सो अकामयत, उस परमात्मा ने कामना की, संकल्प किया, क्या कि बहुश्याम प्रजायेय, बहुत होने का, बहुत रूप से प्रकट होने का संकल्प किया, इच्छा की, ऐसा प्रस्तुत्या ने प्रारंभ करके, उपक्रम करके, फिर आगे कहा कि अपने इस कामना को साकार करने के लिए, बहुभवन विषयक कामना को साकार करने के लिए सच्च त्यच्च अभवत। सत कहा जाता है रूपवान भूतों को, रूपवान भूत हैं पृथ्वी जल तेज, ये सत है, और त्यत कहा जाता है रूप रहित जो भूत हैं वो हैं वायु और आकाश। तो पहले तो बहुभवन विषयक कामना की, और उस कामना को साकार करने के लिए सद अभवत त्यद अभवत, मतलब वह त्यद रूप से हुआ, आकाश और वायु रूप से हुआ, और तेज जल और पृथ्वी रूप से भी हुआ, पांचों रूप से प्रकट हुआ, पांचों भूतों के रूप में। तो कहा कि इन पांचों भूतों को किससे बनाया उसने? कहते तद आत्मानं स्वयं अकुरुत, वो स्वयं ही इस रूप में विवर्तित हुआ है। तो वही विवर्त अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, ये श्रुति बता रही है। अकुरुत कह करके एक प्रकार से कर्तृत्व तो बता रही है ना, और स्वयं शब्द से जीव भाव से व्यावृत्त होकर के अपने रूप से ही वो बनाया, ये बता रही है। क्या मतलब? ईश्वरत्व रूप से ही ईश्वर ने साक्षात सबको बनाया है। इति च तस्यैव सर्वात्म भावं दर्शयति। सर्वात्म भाव तस्यैव याने ब्रह्मण एव दर्शयति। यत्तु इत्यादि की अवतरण टीका है। सूत्रस्थ तल्लिंगात स इतने की व्याख्या हो गई। अभिध्यानाद एव तु इसकी व्याख्या बाकी है। यत्तु इत्यादि के द्वारा एक प्रकार से भाष्कर भगवान पूर्व पक्ष के आक्षेप का अनुवाद करके निराकरण करते हुए अभिध्यानाद एवतु ये जो सूत्रांश है इसकी व्याख्या करते हैं। सूत्र में वेदव्यास जी ने अभिध्यानाद एवतु इन तीन पदों का प्रयोग तद अभिध्यानाद एवतु का उसी आक्षेप का निराकरण करने के लिए किया है। अब जिस आक्षेप का निराकरण करना है उसका अनुवाद कर रहे हैं यत्तु इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में पूर्वोक्तम अनुद्य निरस्यति। पूर्व पक्षी ने पहले जो कहा था कि तेजादि भूतों में ईक्षण श्रवण हो रहा है, जो श्रुत ईक्षण है वह बता रहा है तेजादि में स्वतंत्र कर्तृत्व, उसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं कि यत्तु ईक्षण श्रवणम अप तेजसो हो तत् परमेश्वरा परमेश्वरावेश वशाद एव द्रष्टव्यम्। तो कहते हैं अप तेजसो हो यत ईक्षण श्रवणम, जल और तेज में छांदोग्य में जो ईक्षण सुना जा रहा है, ईक्षण को बताने वाला वाक्य है, तत् तेज ऐक्षत ता आपह ऐक्षंत इत्यादि, इन इसे कहा जाता है अप तेजसो हो ईक्षण श्रवण। वह कहते हैं ये जो मुख्य ईक्षणकर्ता परमात्मा है उसका आवेश अपने उपादेय तेज और जल में होने से ही, उपादेय कहते विवर्त कार्य को और ब्रह्म है उपादान, उपादेय कहते उसके कार्य को, तो ब्रह्म का जो विवर्त उपादान विवर्त कार्य है तेज और जल, उसमें तेज और जल का उपादान कारण जो सच्चित आनंद ब्रह्म है उसका अन्वय है, आवेश है, आवेश कहते प्रवेश को, अन्वय को, और उस ब्रह्म का जो चिदंश है उसका भी आवेश होने से वो ईक्षण की उपपत्ति होती है। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि यत्तु ईक्षण श्रवणम अप तेजसो तत्, यानी वो ईक्षण श्रवण परमेश्वर आवेश वशाद एव द्रष्टव्यम्। कैसे? तो कहते नान्य अतोस्ति द्रष्टा इत्यादि की अवतरण टीका है। उससे पहले थोड़ा टीका है, इस टीका को देखिए फिर अवतरण देखते हैं। तो परमेश्वरस्य अंतर्यामी भावेन आवेशः संबंध तद्वशात् भूतेषु ईक्षण श्रवणं न एतावता तेषां चेतनत्वं स्वातंत्र्यं वा इत्यर्थ। यत्तु ईक्षण श्रवणं इत्यादि का अर्थ ये कर रहे हैं कि भूतों में जो ईक्षण श्रवण है वह परमेश्वर के संबंध से है। परमेश्वर का क्या संबंध है? तो परमेश्वरस्य अंतर्यामी भावेन आवेश, यह पृथ्व्याम तिष्ठन इत्यादि श्रुति तेज जलादि भूतों में अंतर्यामी के रूप से परमात्मा का संबंध बता रही है, वही है परमेश्वर का आवेश, अंतर्यामी के रूप से परमात्मा का अवस्थान और उसी के कारण तत्तेज ऐक्षत इत्यादि में ईक्षण की उपपत्ति होती है। ईक्षण श्रवण जो है उत्पन्न होता है, इसलिए कहते हैं कि तद्वशात यानी अंतर्यामी रूप से तेजादि में ब्रह्म का अवस्थान होने से भूतेषु यानी तेजादि भूतों में ईक्षण श्रवणम। और कहते हैं परमेश्वर के संसर्ग से भूतों में ईक्षण सुना गया इतने मात्र से, न तावता तेषां चेतनत्वं स्वातंत्र्यं वा। तो जैसे अग्नि के संसर्ग से जल में औष्ण्य की प्रतीति होने मात्र से अग्नि में दाहकत्व स्वरूप नहीं माना जाता और औष्ण्य भी उसका स्वरूप नहीं माना जाता, ऐसे परमेश्वर के अंतर्यामी के रूप में स्थित होने से ईक्षण श्रवण हुआ। ईक्षण श्रवण की तो उपपत्ति हो जाएगी, लेकिन उतने मात्र से तेजादि में चेतनत्व और कर्तृत्व सिद्ध होगा ऐसी बात नहीं। ये तत्परमेश्वर आवेश वशाद एव द्रष्टव्यम इसका अर्थ कर दिया, और ये बता करके एक प्रकार से सूत्रस्थ जो अवशिष्ट अंश हैं तद अभिध्यानाद एव इसकी व्याख्या संपन्न हुई। ये कह रहे हैं कि अनेन तद अभिध्यानाद इति पदम व्याख्यातम, तद अभिध्यानाद इस पद की व्याख्या हो गई। इत्थम सूत्र योजना, टीकाकार सूत्र का अन्वय इस प्रकार बताते हैं जो मूल सूत्र है, तद अभिध्यानाद एव तु तल्लिंगात सह, ये जो सूत्र है इसका अन्वय ऐसा समझना कि स यानी ईश्वर तत्तदात्मना स्थितोपि साक्षात एव सर्वकर्ता तस्य अंतर्यामित्व लिंगात। एव का अन्वय स के साथ है, तद अभिध्यानाद एव में जो एव है उसका अन्वय कर दिया ईश्वर के साथ। तो ये कहते हैं कि ईश्वर तत्तदात्मना अवस्थितोपि यानी आकाशादि रूप से विवर्तित ईश्वर होने पर भी, तत्तदात्मना अवस्थित है का मतलब आकाशादि रूप से विवर्तित है, आकाशादि रूप से ईश्वर के विवर्तित होने पर भी साक्षाद एव सर्वकर्ता, वो ईश्वर रूप से ही सर्वकर्ता है, आकाशादि अभिमानी देवता के रूप से नहीं। क्यों? तो तल्लिंगात का अर्थ कर दिया तस्य अंतर्यामित्व लिंगात, अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा सर्वनियंत्रित्व ब्रह्म में बताने के कारण। और आगे हैं जीवत्व द्वारा कर्तृत्वम नाम जीवस्यैव कर्तृत्वम, एक देशी और पूर्व पक्षी का निराकरण कर रहा है। पूर्व पक्षी और एक देशी में इतना मात्र अंतर है कि पूर्व पक्षी तो जीव को ही कर्ता मान रहे हैं, आकाश आदि अभिमानी देवता रूप जो जीव विशेष वही वायवादि का कर्ता है, ये पूर्व पक्ष है। और एक देशी है कि आकाश आदि अभिमानी देवता रूप जीव भावापन्न ब्रह्म उन देवता रूप जीव द्वारा ब्रह्म करता है परंपराया, एक देशी का मानना था। तो एक देशी का खंडन करते हुए कह रहे हैं टीकाकार कि जीव द्वारा ब्रह्म को कर्ता मानने का अर्थ है कि साक्षात जीव ही करता है, तो कर्तृत्व जीव में जाएगा। तो जीव द्वारा कर्तृत्वम नाम जीवस्यैव कर्तृत्वम इति अंतर्यामिनः कर्तृत्वा सिद्धे। अंतर्यामी का कर्तृत्व सिद्ध नहीं होगा एक देशी के अनुसार, और यदि कर्तृत्व सिद्ध नहीं होगा तो अंतर्यामित्व अयोगात्। अंतर्यामी में कर्तृत्व नहीं हो सिद्ध होगा तो फिर अंतर्यामी में अंतर्यामित्व की उपपत्ति नहीं होगी। अंतर्यामित्व की सिद्धि के लिए अंतर्यामी को ही कर्ता मानना पड़ेगा अंतर्यामी रूप से। अंतर्यामी तो ईश्वर है, इसलिए जिस रूप से अंतर्यामी है उसी रूप से कर्तृत्व मानेंगे तभी अंतर्यामित्व यानी सर्वनियंत्रित्व सिद्ध होगा। सर्व तो है, सर्व कार्य है, और उन सर्व कार्य का नियंता का अर्थ होता है, जैसे घटादि कार्यों का नियंता होता है कुलाल, ऐसे सर्व जग है कार्य और उसका नियंत्रित्व अंतर्यामी ब्राह्मण ने ईश्वर में बताया। तो सर्व नियंत्रित्व का अर्थ ही होगा कि सब का कर्ता। तो सर्व कर्तृत्व यदि इसमें नहीं होगा, जीव में जाएगा यदि, तो फिर सर्व अंतर्यामित्व भी अनुपन्न होगा, सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए अंतर्यामी ब्राह्मण के द्वारा बताया गया जो अंतर्यामित्व है उसकी उपपत्ति के लिए, संगति के लिए आवश्यक है सर्व कर्तृत्व ब्रह्म में ही मानना। आगे है कि तद अभिध्यानात यानी ईश्वर ईक्षणात्। अभिध्यान शब्द का अर्थ है ईक्षण और तत् का अर्थ है ईश्वर। तो तद अभिध्यानात यानी ईश्वर ईक्षणात् एव भूतेषु श्रुत ईक्षण उपपत्तेश्च। तो तद तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षंत इत्यादि श्रवण की उपपत्ति के लिए, ईक्षण श्रवण की उपपत्ति के लिए आप आकाशादि अभिमानी देवता में कर्तृत्व मानना चाह रहे हो। तो कहते हैं वो जो तेजादि में बताया गया ईक्षण है वो यदि अन्यथा उपपन्न हो, अन्यथा का मतलब आकाशादि अभिमानी देवता को वायवादि का कर्ता माने बिना ही यदि कर्तृत्व उपपन्न हो जाता है तो ये ईक्षण उपपन्न होता है तो आकाशादि अभिमानी देवता को कर्ता मानने की जरूरत नहीं है। और ये तेजादि भूतों में ईक्षण ईश्वर के ईक्षण से ही उपपन्न है, ये बताने के लिए मूल सूत्र में तद अभिध्यानात् ये पद प्रयोग किया है। इसे कह रहे हैं टीकाकार कि भूतेषु श्रुत ईक्षण उपपत्तेश्च। किससे? तो तद अभिध्यानात् यानी ईश्वर ईक्षणात् एव, जैसे अग्नि के औष्ण्य से ही जल में औष्ण्य सिद्ध होता है अग्नि के संपर्क के कारण, ऐसे अंतर्यामी के रूप में तेजादि में ईश्वर का प्रवेश होने से ही, संसर्ग होने से ही तेजादि में ईक्षण की उत्पत्ति हुई। अग्नि का औष्ण्य जैसे अग्नि के संपर्क से शीतल जल में भी जाता है, ऐसे ईक्षण कर्ता चेतन ब्रह्म के अंतर्यामी के रूप में तेजादि में संसर्ग से अंतर्यामी गत जो ईक्षण है वह उसमें प्रतीत होता है। अग्नि का औष्ण्य जैसे जल में प्रतीत हो रहा है, तो ईक्षण श्रवण की उत्पत्ति हो गई। तो भूतेषु श्रुत ईक्षण की उपपत्ति अन्यथा हो गई, तो अन्यथा उपपत्ति होने से तत्तेज ऐक्षत इत्यादि भूतों में इक्षण श्रवण तत्तद् भूताभिमानी देवता में कर्तृत्व नहीं बताएगा। इसी के लिए वो मानना चाहते थे पूर्व पक्षी, जो तेजादि में श्रुत इक्षण है उसकी अन्यथा अनुपपत्या आकाशादि अभिमानी देवता वायवादि की करता है, ऐसा मानते हैं। तो फिर वो तत्तेज इत्यादि क्षण भूतों में बताया गया उत्पन्न होता, कहते उसकी उपपत्ति यदि बिना तत्तद अभिमानी देवता को कर्ता माने ही हो जाए तो फिर कर्ता मानने की जरूरत नहीं है देवताओं को। तो अंतर्यामी के रूप से मुख्य इक्षण कर्ता ब्रह्म का तेजादि में संसर्ग होने से ब्रह्मगत जो इक्षण है वह तेजादि में सुना जा रहा है, इस प्रकार उसकी उत्पत्ति हो रही है, इसलिए आवश्यकता नहीं है वो मानने की, तत्तद अभिमानी देवता को कर्ता मानने की। तत्तेज ऐक्षत इति श्रुत ईक्षिता परमात्मा एव तत्तेज ऐक्ष ये नान्य इत्यादि का अवतरण है मूल भाष्य में, नान्य अतोस्ति दृष्टा आ रहा है ना, इसकी अवतरण टीका है कि तत्तेज ऐक्षत इति श्रुतः ईक्षिता परमात्मा एव इत्यत्र श्रुत्यंतरम प्रकरणं च आह नान्येति। ये कहा न कि परमात्मा के ईक्षण से ही तेजादि में ईक्षण की उपपत्ति हो रही है, तो तत्तेज ऐक्षत इसमें परमात्मा को ही ईक्षण करता बताया गया है, परमात्मा से भिन्न दूसरा कोई तेज अभिमानी देवता नहीं है ईक्षण करता। इसको श्रुति से और प्रकरण से सिद्ध किया जा रहा है, इसके लिए श्रुति है कि नान्यो अतोस्ति दृष्टा इति ईक्षित्र्यंतर प्रतिषेधात, दृष्टा ही ईक्षिता है, तो अतः यानी अंतर्यामी जो परमात्मा है उससे अलग, अंतर्यामी से अलग कोई दूसरा तेजादि अभिमानी देवता रूप दृष्टा यानी ईक्षिता नहीं है, उससे अलग नहीं है स्वतंत्र अस्तित्व वाला। यहां पर ईक्षित्र्यंतर यानी परमात्मा से भिन्न ईक्षिता का निषेध होने से भी मानना पड़ेगा तत्तेज ऐक्षत इत्यादि में जो सुना गया ईक्षिता है वो परमात्मा ही है। और प्रकरण भी बताया जा रहा है कि प्रकृतत्वाच्च सतः ईक्षितुः तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय इत्यत्र। तो तत्तेज ऐक्षत ता आपह ऐक्षंत इत्यादि वाक्य जहां पर आया है, नहीं नहीं नहीं नहीं ये प्रकृतत्वाच्य को पढ़ रहा है ना, वो उसी अवतरण में वो आ जाएगा। हाँ, तो प्रकृतत्वाच्य भाष्य में दूसरा जो वाक्य है, तो तत्तेज ऐक्षत ता आप ऐक्षंत यह वाक्य जहां पर आए हैं, तेजादि भूतों में ईक्षितृत्व बताने वाले श्रुति के वाक्य जिस प्रकरण में आए हैं वो आए हैं छठे अध्याय में छांदोग्य के, और वहां पर ईक्षिता के रूप में प्रकृत हैं सत शब्दित ब्रह्म। वो कह रहे हैं कि प्रकृतत्वाच्च सतः ईक्षितु तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय इत्यत्र। तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजाय इस वाक्य में सत शब्दित ब्रह्म ईक्षिता के रूप में प्रकृत भी है, और इसी ईक्षिता का अन्वय अपने कार्य तेज आदि में है, तेज में तेज का उपादान होने से यही इक्षिता चला गया और इसी इक्षिता के संसर्ग से तेज में इक्षितृत्व प्रतीत हो रहा है। ऐसे फिर जल में भी यही चला गया इक्षिता और इसी के इक्षितृत्व का तेज में भान हो रहा है सबका अंतर्यामी होने से। तो इस प्रकार वो ईक्षिता के रूप में परमात्मा प्रकृति भी है, इसलिए भी तद ऐक्षत इत्यादि में परमात्मा के अभिध्यान यानी ईक्षण से ही ईक्षितृत्व श्रवण उपपन्न होगा। उस श्रवण को उत्पन्न करने के लिए तेजादि अभिमानी देवता की कल्पना करने की जरूरत नहीं है। सत से अलग कोई तेजादि अभिमानी देवता है और वह ईक्षण पूर्वक जलादि की करता है, ऐसी कल्पना की आवश्यकता नहीं है। अब उपसंहार वाक्य है इस अधिकरण का टीका में, तस्मात् ईश्वर पदार्थ लोप प्रसंगेन ईश्वरात् अन्यस्य स्वातंत्र्याभावात् न ईश्वर कर्तृत्व श्रुतेर भूत श्रुत्या विरोध इति सिद्धम्। ते कहते हैं ईश्वर पदार्थ लोप प्रसंगेन, ईश्वरात् अन्यस्य स्वातंत्र्याभावात्, ईश्वर पदार्थ का लोप न हो, लोप प्रसंग न आ जाए। ईश्वर पदार्थ है अंतर्यामी और उसके लोप का प्रसंग न आ जाए, इसके लिए नान्य अतोस्ति दृष्टा इत्यादि श्रुति ईश्वर से अन्य में स्वातंत्र्य का अभाव बता रही है। स्वातंत्र्याभावात् न ईश्वर कर्तृत्व श्रुते है भूत श्रुत्या विरोध। तो ईश्वर को कर्ता बताने वाली जो श्रुति है कौन सी, तद आत्मानम स्वयं अकुरुत, ये श्रुति है ईश्वर को सर्वकर्ता बताने वाली तैतृय श्रुति। इस तैतृय श्रुति का भूत श्रुति के साथ यानि आकाशाद वायु वायो अग्नि ही इत्यादि वायवादि का कारण आकाशादि भूतों को बताने वाली श्रुति के साथ कोई विरोध नहीं है, अविरोधी है। श्रुति के विरोध का परिहार करने के लिए पाद है ना, इस प्रकार श्रुति विरोध परिहार हुआ इति सिद्धम्। अब उत्पत्ति पांचों भूतों की बता दी, एक प्रकार से क्रम भी बता दिया गया उत्पत्ति का। अब पांचों भूतों के प्रलय काल में प्रलय के क्रम के विषय में विचार आ रहा है आगे वाले अधिकरण में, इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल।